Als er één rotte sinaasappel is en je laat het lang genoeg bij elkaar liggen, wat gebeurt er? De rest wordt ook een rotte bende. 5-8 Ochtendshow. Ga zitten, want ik wil eens met je praten. I really don't know. Oh. Kensington en Riddles in de 538 Dutch 1000. 579 voor de band die maar liefst 14 keer genoteerd staat in deze lijst. Dus een van de hofleveranciers kunnen we toch wel stellen. 3 en 4 december kun je ze ook nog live gaan zien met de nieuwe zanger. Staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daarvoor doe maar ook maar liefst 10 keer in de Dutch 1000. Dus ook helemaal niet verkeerd. Op nummer 580. Liedje geschreven door basgitarist en zanger van de band Henny Vrienten. Is dit toch weer een Doe Maar musical? Ja. In Leusden volgens mij. Ja, dat klopt. Maar dat zijn, dat gaat niet zozeer over Doe Maar. Maar de muziek in de musical is allemaal van Doe Maar. Daar hebben ze dan nieuwe tekst op gemaakt. Hey, ik had even, hebben we even één tel? Ja, zeker. Er is hier een pakketje binnen van de NOS voor Rick Robijn. Oh, maak hem open. Moet ik hem openmaken? Ja. Oké. Okay. Ik heb geen naam. Ja, nee. Een pakketje van de NOS? Ja. Ik ben wel benaderd om Studio Sport te presenteren. Oh, de NOS. Wat zou de NOS nou aan mij... Ik ben benieuwd wat de NOS stuurt. Wat zou de NOS nou aan mij sturen, joh? Ze willen wat NOS. NOS, ja, het is voor ons allemaal en van ons allemaal. Oh, wacht. Heeft het iets te maken met het journaal? Of? Nee, dat is, kijk eens, als ik dit zeg, dan weten we al genoeg. Oh, kijk nou. Het is een voetbal, blauw-wit, van de Studio Voetbal. Met daarop geschreven door Sjoerd van Ramshorst, is toch? Ja, ja, ja. Beste ochtendshow van 538. Hier een geïnstalleerde bal. Groeten, Sjoerd. Wat leuk. Nou. We hebben daar Sjoerd natuurlijk over gesproken. Ja, dus. Ja. Voor de mensen die zich afvragen, waar komt dit vandaan? Rick die was op een gegeven moment aan het kijken naar Studio Voetbal. En je won daar een gesigneerde voetbal als je wist welk doelpunt er door wie werd gescoord. Ja. En jij vroeg je af, ja, maar door wie is die bal gesigneerd? Ja. En toen hebben wij Sjoerd gebeld. En toen moest Sjoerd schoorvoetend op de radio toegeven. Dat hij ook niet wist. Dat hij, ja, hij zei, ja, die is door ons gesigneerd. En dat betekent dus door de presentator en de analisten. Wel mooi balletje. Ja. Mooie bal, zeg. Handtekening van Wim Kief staat erop. Brian Linsen. Wat leuk. Wat ontzettend leuk. Kan niet lezen, Sjoerd. Een mooie Theo Jansen. Nou, wat leuk. Heel leuk. Denk ik Theo. Ja, Sjoerd, dankjewel. We leggen hem bij ons op kantoor. In de prijzenkast. En er liggen nog... dat valt eigenlijk best wel mee met hoeveel prijzen daar liggen. Maar deze bal die krijgt een mooi plekje bij ons op kantoor. De gesigneerde bal, moeten we zelf zeggen. Nummer 578 in de Dutch 1000 van die Dender door. Met zometeen Henk Wijsbroek op nummer 577. Zelfs je naam is mooi. Hoor je na deze van The Corrs. Ready or not. als jij je kleren aantrekt zonder haast en naast zonder bijna te denken. Kijk ik naar een omgekeerde striptie van een volmaakte schoonheid. Elke hand bewegen een gewicht, elke buiging als een roos die sluit. O schat van mij, o hemelshoge ster, zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. Dus ga. Laat mij dan weer vinden. Zolang ik jou bij me heb, ik de volmaakte liefde lief. Drink ik uit een pure waterbron en slaap onder een deken. Dat is de persoon in kwestie voor wie zelfs je naam is mooi is geschreven door Henk Westbroek. En onlangs stapte hij dan met diezelfde Julia in het huwelijksbootje. Ze zijn getrouwd. 50 jaar samen en toen pas getrouwd. Nou, mooi toch? Eigenlijk ontzettend mooi. Als je zo'n liedje voor je geliefde maakt. Wij hebben natuurlijk een tijdje met Henk Westbroek samengewerkt. Ja. Ja, ik denk dat er gewoon geen betere verhalenverteller is in Nederland dan Henk. Wel wat aan de lange kant. Ja, je moet wel even een middag vrij nemen. Maar het is echt inderdaad het is een heerlijke kerel. Fantastische vent. En een geweldig liedje heeft hij gemaakt. Solo dan, want met het goede doel komen we ook nog een aantal keer tegen in deze lijst. 577, zelfs je naam is mooi. Straks in het vervolg van de Dutch 1000. Onder andere muziek van Elise Automatic komt eraan. Je hoort Bluff en we bellen met Peter. De Koningsdag Countdown staat op. 7 dagen. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag in Breda. Luister deze week naar Radio 538. En jij bent erbij, samen met Lucas en Steve. Direct. Zonder bollekes. Bankzitters. En Afrojack.

Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Ja, mooi, hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi, hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Nu bij Karwei 25% korting op bijna alle Bruinzeel horen. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. Vandaag een mix van zon, wolken en een enkele bui. Vanmiddag neemt in het noorden en oosten de bewolking toe. Daar gaat ook iets meer regen vallen. De temperatuur is 10 tot 14 graden vandaag. Het staartje van de maandagochtend, Spitser. 16 files beginnen op de A4 Den Haag Amsterdam bij Burgerveen 15 minuten. A15 Gorkum Ridderkerk bij Papendrecht 43. A58 Breda Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal 17. En flitsers op de A2 Maastricht echt bij Geleen 236.2. A4 Delft Schiedam bij Schiedam 61.1. En de laatste is de A38 bij Ridderkerk bij 19.9. Het is 3:30 en dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Bij een steekpartij vanochtend in Blerik is iemand zwaar gewond geraakt, melden Limburgse media. Er is ook een verdachte opgepakt. Over het slachtoffer is zelf nog niks bekend. Er woedt grote brand bij een GGZ-instelling in Halsteren bij Berg op Zoom. De brand brak uit in het kantoorgedeelte en daar wist iedereen veilig naar buiten te komen. Medewerkers en patiënten worden elders op het terrein opgevangen. En niet alle werkgevers die staan te springen om een hogere onbelaste reiskostenvergoeding. Dat wil het kabinet als compensatie voor de dure brandstof. Maar bedrijven moeten het extra geld zelf ophoesten, zegt een werkgeversclub. Oké, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Mike uit Sundert, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ben je opgestaan vanochtend, Mike? Vol spanning natuurlijk. Ja. Want jij had al de hele ochtend het gevoel, ik ga die koffer kraken. Nou ja, ik zat in de auto, ik zat te luisteren. Ik zei, ja, ik weet wat, ik ga het morgen op je wagen. Ja, nou ja, waarom ook niet? Ik bedoel, het kan je 40.000 euro opleveren. Zo. Nou ja, zeker. Het is een flink bedrag. Het is een enorm bedrag en het is heel makkelijk te verdienen. Je hoeft alleen maar even te vertellen wie je hier hoort. Leuk. Ja. Mike. Mike. Ja, dat is, ik heb er even over na zitten denken. En er waren wel wat cabaretiers genoemd. Dus ik dacht van, misschien is het wel Lennette van Dongen. Lennette van Dongen? Lennette van Dongen. De cabaretier, is zij het in Koffer 10? We gaan luisteren. Het antwoord is... fout. Helaas. Ook niet. Ja. Zonde, hè? En de lijst met foute antwoorden, die overigens op 538.nl staat... Ja. Die wordt langer en langer, want ook deze naam gaan we eraan toevoegen. Maar we komen wel dichter bij de oplossing. Dat is de andere kant van het verhaal. Mike, jij krijgt van ons, omdat je meespeelde, een troostprijs. Het is een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, daar ben ik zeker tevreden mee. Nou, hartstikke goed, man. Ik zou zeggen, blijf verder zoeken. Ga ik zeker doen. En een mooie dag vandaag. Antel. Meespelen met Stemmenjacht, dat kan, hè, door je aan te melden via de app van 538. Druk op de groene knop en win 40.000 euro. De 538 Stemmenjacht. Het moment dat ik haar zag, ze fietste langs de Prinsengracht. Ik wist gelijk dat zij de ware voor me was. Want jij bent 1 op een miljoen en ik zal alles voor je doen. Maar misschien is er geen plek meer in mijn hart. Ik krijg die vrouw niet uit de stad en de stad niet uit die vrouw. Dus zeg me dat je blijft, want ik vertrek je voor geen goud. Amsterdam, Amsterdam, zij komt uit Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, zij stapt en ze houdt ervan. Ik zal alles voor je laten. komt uit Amsterdam. Ik zou alles voor je laten, maar nooit mijn stadje verlaten. Bochum zit voor altijd in mijn uit Amsterdam. 538 Every single boy I know is thinking that he's in control. Nothing you can do to break his stride, 'cause he's mystical and this is his party. I've seen it half a million times. You can play it forward or rewind. You will always do what she decides, 'cause she's got the key to getting you started. Hey. All I'm overdrive, pushing every button that she finds. She's really got your motor running high, and you know she's taking over your body. Running all your fingers over her skin, you can really feel your temperature rising. She's giving you a system overload, soon you're gonna need a circuit rewriting. Automatic, 'cause there's nothing you can do. Automatic, boy, she's taking over you. Nummer 575 in de Dutch 1000. Straks in ochtendshow Peter Heerschop. En nu eerst Bluff in de lijst. Opstand is dit. Op het toneel, in een wervelwind van licht. Ik smelt, kopie van de zon, schijnt me recht.

en Rio op nummer 573 in de Dutch 1000. Gaat vandaag door midden, denk ik, de lijst. Komen we rond de nummer 500 komen. Ja, dat denk ik wel. Moet ergens vandaag gebeuren. En dan langzaam maar zeker werken naar die nummer 1... die je dan aanstaande vrijdag hoort hier op deze radiozender. De grootste hit uit Nederland volgens de luisteraars van 538. De 538 Ochtendshow. Service desk. Nog even snel wat vragen behandelen die zijn binnengekomen vanochtend. Voordat we het stokje overgeven aan Martijn Legouw. Want die hoor je zo meteen met het vervolg van de Dutch 1000. Even kijken hoor. Marco die zegt: wat is de tussenstand tussen groen en paars als het gaat om de badjassen die gekozen worden? En komt de oranje badjas weer rond Koningsdag? Nou, de oranje badjas hebben we vanochtend weggegeven tijdens het spelletje. Gaan we de hele week doen, toch? En dat gaan we de hele week doen. Ah, leuk. Dus dat is de manier om de kans op te maken. Misschien dat we rond het WK nog wel iets gaan doen met badjassen. Maar daar ook wat later leuk zijn, zeg. En ik heb het even opgevraagd voor je. Marco wil het blijkbaar weten. Maar 61% van de gewonnen badjassen worden gekozen in de kleur paars. En 39% groen. Oh, wat grappig. Ja. Die groen is wel mooi hoor. Zo, die groen is prachtig. Het is echt groen. Maar die is altijd groen. Hij is altijd iets minder populair op de een of andere manier. Maar hij is, nou ja, als je het mij vraagt, misschien nog wel leuker. Maar kijk maar even op de site, want daar staan ze keurig afgebeeld. En dan, ik heb even een vraag om te behandelen voor aan het einde van het programma. Hoe maak je kans op het eerste luisteraarshirt? Moet je gewoon een appje sturen met eerste luisteraar? Of hoe werkt dat? Nou, de eerste luisteraar die zoeken wij altijd helemaal aan het begin van het programma. Ja, vandaar de overzicht. Ja, daarom heet het item ook de eerste luisteraar. Oh. Dat is eigenlijk een luisteraar die even gezellig met ons het programma komt openen. En voor die eerste luisteraar is er elke dag om iets over zessen dus een eerste luisteraarshirt. Ja. En ja, wat je daarvoor moet doen is om 6 uur bellen met de studio. Bellen. En met een beetje geluk word je dan uitgekozen en ben je de eerste luisteraar van de dag. En kom je op de radio als eerste luisteraar, dan win je dat shirt. Nou, zo werkt het. Ik hoop dat hiermee de vraag beantwoord is. Dan zometeen bij Martijn. Deze klappers uit Nederland. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Dat zometeen bij Martijn. Wij zijn er morgen weer. Mooie maandag. Radio 538. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop blauwe bessen. 400 gram voor maar €3,99. En Mora oven- en airfryer snacks tot 400 gram voor maar €2,99. Leven het buitenleven. Zet je tuin in het zonnetje. Met deals voor planten, gazon en meubels. Alleen via iWood.com of via onze app. En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog beste koop vaatwastabs XXL. 66 tabs voor maar €3,22. Lidl, je verdient het. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Van schone streets tot een goed doel. De aarde, je sportclub, een goed gevoel. In leveren, leef het wereld bij je denkt. Het is een win, win, win. Gappie, believe me. Zo zie je, gap, het is een win.